Ebu muogope Mungu, kitendo ulichofanya mwenzio sio sawa. Naifi anasikia machungu, hata ukiomba radhi msamaha sio dawa. Nasi mwenzako alikupenda ukamkimbia, pesa zake alikupa, kiwanja alikupatia, safari za nje mlikwenda, akajivunia kapata mke wa ndoa, kumbe kiruka njia. Kasema hata kamuachia Mola, amemuachia Mungu. Kasema hata amesha sema hata uhusiano yenu miaka saba nyuma na ya jua, pia wazazi wenu wapande mbili zote walitambua kuwa mnapendana. Upate kazi umebadilika, kavunja mahusiano na jamaa yako, kadhani ya mwenzako atadhalilika, imekula kwako. Tangu upate kazi umebadilika, ukavunja mahusiano na jamaa yako, ukadhania mwenzako atadhalilika, nasi imekula kwako. Nasi mwenzako alikupenda ukamkimbia, pesa zake alikupa, kiwanja alikupatia, safari za nje mlikwenda, akajivunia kapata mke wa ndoa, kumbe kiruka njia. Kasema hata kamuachia Mola, amemuachia Mungu. Kasema hata amesha sema hata akubabua ndugu wala familia yako, alisimama kama baba yako, inauma. Unakumbuka Shaban Robert alikusingatia, alikupenda, alisimama na wewe. Kumbe mpaka Judizi alikusingatia, alikupenda, alisimama na wewe. Unakumbuka Shaban Robert alikusingatia, hey, alisimama na wewe. Kumbe mpaka Judizi alikusingatia, alikupenda.